maji au kama jivu utwa vulingu leo na vulia uvili. Ndo nini sasa mwana umelijari, unapeleka maneno kwa demu ni hatari. Au unataka ni mwacho ni pakule futari, tatizo dini yangu wairusu ni hatari. Au unawashwa nini, vipele vimekwiza ni kukune nini. Mjini kujuwana no, usijifanyi unanijua how ni juwi bro. Hapa mjini kaka unaweza ukaziwa sagara na sato kumbe gigi papa. Hey kadada bia na kunyesha ba alafu na nikimbia. Unawashwa Saki tena nimechoka. Ujinga ni kupanda ujinga ukaota. Mnawashwa Mnawashwa Atina uliza mnawashwa Mnawashwa Atina uliza mnawashwa Mnawashwa Natoka nyasubi mko barabara mara mara. Mani amechoka na dala dala hala hala. Kipanda chuki utagara gara na chana vimba kisa chupa na wara wara. Mbona mnachukiza namna hii babu na bibi watoto na dadisa. Kwa nini ujenga matabaka bure wa huku wa huku wa kule wa kule. Unapiga mke wa mtu unaenda kutangaza mitani kwa watu. Nani kakulizi upuzi unatangaza vitu vya kipuzi ni kipuza na nyamaza. Hey kadada bia na kunyosha ba alafu na nikimbia. Unawashwa Staki tena nimechoka. Ujinga ni kupanda ujinga ukaota. Mnawashwa Mnawashwa Atina uliza mnawashwa Mnawashwa Atina uliza mnawashwa Mnawashwa